برگ سبز، برنامه شماره 155. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوری. ما با توییم و با تو نیم، این چه حالت است؟ در حلقه ایم با تو و چون حلقه برداری. Thank you.

سر کوی مغان خانه گرفتی، دادیم زکف خرق و پیمان گرفتی. گذرانه ما شادی دل در غم جانانه گرفتی. که سر می رود که سر می رود باز نگشتی ترمش در این سرمشق در این دام ز پروانه گرفتی دیوانگی آخر برسد کار جا جا به دیوانگی آخر برسد کار زین آز زین آز که ما با دل دیوانه گرفتیم زین اون که ما با دل دیوانه گرفتیم دلم اون آیده جان دو زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 155 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، گلپایگانی و رضا برزنده تنظیم گردیده. اشعار از عطار، سعدی، کمال خجند، توحید، عراقی. آهنگ شور و دشتی. گوینده روشنک.